Det virket! Det virket! Å, jeg er så glad du er normal igjen! Nå trenger vi din hjelp! En bestevenn som kan hjelpe deg. En venn er hos deg og viser vei. En bestevenn som kan hjelpe deg til å se lys som skinner fra en bestevenn. Hallo! Hvem fanget her? Husker dere? Rarity trenger hjelp. Hun prøver hardt, gjør så godt hun kan. Bare prøv, jeg gir deg en sjans. Plutselig løser du floken din med glans. En beste venn som kan hjelpe deg. En venn er hos deg og viser vei. En beste venn som kan hjelpe deg til å se lys som skinner fra en beste venn. Hva var det egentlig som skjedde? Jeg har ikke tid til å forklare, men vi trenger din hjelp. Applejack prøver å sy kjoler. Jeg tar saken. Applejack trenger hjelp. Hun prøver hardt, gjør så godt hun kan. Bare prøv, ja, gi det en sjans. Plutselig løser du floken din med glans. En beste venn som kan hjelpe deg. Jeg fortsatt har den. Rarity, Pinkie Pie holder på å miste eplegården. Vi trenger Applejacks hjelp. Miste eplegården? Ja, vi kan jo ikke la det skje, kan vi? Pinkie Pie er i trøbbel.